भूमिखंड अध्याय 55 सोम शर्मा के द्वारा भगवान श्री विष्णु जी की आराधना, भगवान जी का उन्हें दर्शन देना तथा सोम शर्मा जी का उनकी स्तुति करना। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके शांत चित से भगवान नारायण जी के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा द्वादश अक्षर मंत्र का जप और भगवान जी का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वपन के समय भी केवल भगवान श्री विष्णु जी की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था, साथ ही पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। सोम शर्मा जब भगवान जी का ध्यान करने लगे, उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु जी के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया। उसे देखकर सोम शर्मा भय से थर्रा उठे और भगवान श्री नरसिंह अर्थात विष्णु जी का ध्यान करने लगे। इंद्रनील मणि के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। श्री भगवान जी का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान जी के श्री विग्रह को उद्भासित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहा है। श्री भगवान जी सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न है। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मनोहर छटा, संभाविक प्रसन्नता और रतनमय हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभ्यमान भगवान श्री विष्णु जी की मनोहर झांकी का सोम शर्मा जी ने ध्यान किया। तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल, हे श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और सात भुवन स्थित हैं, उन्हीं की शरण में मैं आ पड़ा हूँ। भय मेरा क्या करेगा? कृत्य आदि प्रबल विघ्न भी जिनसे भय मनाते हैं तथा जो सबको दंड देने में समर्थ है, उन भगवान जी के मैं शरणागत हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाया दानवों तथा कलेश उठाने वाले भक्तों के भी आश्रय हैं, उन भगवान जी की मैं शरण में आया हूँ। जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पापों के नाश के लिए ज्ञानवान हैं तथा जो ब्रह्म रूप से एक आदित्य हैं, उन भगवान जी की मैं शरण में हूँ। जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप हैं, जिनमें रोग शोक का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से भी शून्य हैं, उन भगवान जी की मैं शरण में हूँ। जो अविचल लोकों को भी विचलित कर सकते हैं, उन भगवान जी की मैं शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है, तथा जो विश्वात्मा इस विश्व की सदा ही रक्षा करते हैं, उन भगवान जी की मैं शरण में आया हूँ। जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं, उन भक्त भयहारी भगवान श्री नरसिंह जी की मैं शरण में आया हूँ। ग्रह से शुद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशाल काया गजराज जिनकी शरण में आया था, और जो गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे, उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण में आया हूँ। हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान श्री वराह की मैं शरण में हूँ। ये सब जीव मृत्यु का रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किंतु मैं अमृत की शरण में पड़ा हूँ। श्री हरि वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण भक्त ब्रह्मा तथा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, मैं उनकी शरण में पड़ा हूँ। जो निर्भय संसार का भय दूर करने वाले और भय दाता है, उन भय रूप भगवान जी की मैं शरण में हूँ। भय मेरा क्या करेगा जो समस्त पुण्य आत्माओं का उद्धार और संपूर्ण पापियों का विनाश करने वाले हैं, उन धर्म रूप भगवान श्री विष्णु जी की मैं शरण में पड़ा हूँ। यह परम प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है, मैं इसे भी भगवान जी का ही स्वरूप मानकर इसकी शरण में हूँ। अतः ये भगवान जी वायु मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करे। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दुसह ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब के सब भगवान श्री विष्णु जी के स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इनकी शरण में हूँ, जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञानमयी और प्रधान रूप बतलाते हैं। उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण जी की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव जी का ध्यान और सत्वन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान जी को हृदय में बिठा लिया। उनका उधम और पुरुषार्थ देखकर भगवान श्री हरिषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले, हे महाप्राज्ञ सोम शर्मन, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। हे विप्रवर, मैं वसुदेव हूँ। हे सुव्रत, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। श्री भगवान जी का यह कथन सुनकर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले, देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े हैं। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महा अभ्युदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षणों से संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान है। पीत वस्त्र श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा है। धुवेश्वर भगवान श्री विष्णु जी शंख चक्र और गदा धारण किए गरुड़ पर विराजमान है। वे इस जगत तथा ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले हैं। यह विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करने वाले हैं। वे विश्व से अतीत निराकार परम पिता परमात्मा हैं।